إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga maqashaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawana qodobadan idinku heyno waxaa ka mid a xarakada mujaahidiinta ashabaab oo laba weerar ka geysatay magaalada baydhabo kuwaasoo lagu qaaday bartilmaameedyo ay leeyihiin islamarkaana ay ku sugnaayeen xubno ka mid ah murashaxiinta iyo saraakiil wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada dhuuxa wareysiyada caawa waxaa ka mid a taliyihii sirdoonka ee dowladda federaalka ah oo shaaciyey inuu iscajilay maxay tahay sababta dhabta ah warar hoose oo la helayo ayaad ku maqli doontaan barnaamijka qodobadiisa caawa waxaa kale oo ka mid a masjid weyn oo lagu magacdaray masjid muusa ee magaalada mombaasa oo laga furay magaalada jilib kelimado muhiim ah oo munaasabadda furitaanka ay ka jeediyeen culimmo iyo mas-uuliyiin uu ka mid yahay sheekh maxamed abuu cabdallah ayaad ku maqli doontaan inta uu socda dhuuxa wareysiyada waxaan idinku soo gudbin doonaa xildhibaan hore oo dowladda federaalka ka mid ahaa oo shaaciyey in xerada xalane lagu gowraco carruurta waalidiintooda laga xado kadibna keliyaha iyo beerka lagala baxo maxaa caddayn u ah arrintaasi oo uu hayaa maxayse aqoon-yahanadu ka yidhaahdeen barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada shabeellaha hoose dowro iyo tartan ayuu u qabtay ardayda machadka qurduba maxaa lagu bartay dowrada maxaase lagu tartamay waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimado laga jeediyey munaasabaddii xiritaanka oo xambaarsan dowrada tartanka iyo abaalmarino muhiim ah oo la bixiyey caawa sidoo kale waxaan meesha ka marnayn xubin caafimaad oo ku saabsan faa'iidada caafimaad ee timirta waxaa igala qayb galaya cabdisamed iyo farxaan waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aynu ku bilownay ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa caawa bilowgii fiidkii waxa ay magaalada baydhabo ka geysatay laba weerar oo ay ku qaaday goobo bartilmaameedyo ah waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed weerarka koowaad waxaa lagu qaaday hoteel bilan oo uu leeyahay wasiirkii hore ee maaliyadda ee dowladda federaalka farketi haddana ah murashax u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka itoobiyaanka uu dhisay ee koonfur galbeed khasaare badan ayaa la soo sheegayaa in weeraradanaha ay sababeen hoteelka ayuu farketi waxa uu ka waday ololihiisa doorashada khasaare badan ayaa la soo sheegayaa in weerarkan uu sababay waxaana dadka dhintay ka mid a xubno la garanayo inkastoo weli aanan magacyadooda helin weerarka labaad waxa uu ka dhacay goob saldhig ah oo u dhow afar irdoodka baydhabo halkaasoo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo xubno saraakiil ah oo ka mid a maamulka magaalada baydhabo khasaaraha dhimashada ee weerarkan waxa uu kor u dhaafayaa labaatan iyadoo dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay weeraradan ayaa waxa ay dhaceen xilli maalmihii lasoo dhaafay saraakiisha baydhabo ay sheegayeen in ammaanka aad loo xaqiijiyey sawiro laga soo qaaday hoteelka farketi ayaa waxay muujinayaan ciidamo isku hareereeyey aagga iyo laba gaadiid oo nooca gurmadka deg dega ah oo guraya maydadka iyo dhaawacyada inkastoo saxaafadda loo diiday inay sawiro deg deg ah ka qaataan afar irdoodka oo isna weerarkii lagu qaaday uu dhaliyey khasaare badan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan maanta taliyihii nabad sugidda ee dowladda federaalka ah xuseen cismaan xuseen waxa uu bartiisa twitter-ka ku soo qoray war uu ku sheegayo inuu iska casilay gebi ahaanba xilkii uu hayay. Waxa uu sheegay in jagadii BSTA ee uu hayay uu si toos ah isaga casilay, arrintaasoo uu sheegay inuu ogeysiinayo madaxda dowladda federaalka ah. Siyaabo kala duwan ayaa loo hadalhayaa sababta iscasiladiisa, laakiin ila wareedyo aad ugu dhow waxay sheegayaan in maalmihii lasoo dhaafay cadaadis uu la kulmayey oo ku aadan in ammaanka uu ku fashilmay waxa uu ahaa ninka ugu badan ee laga eedeenayey lagana hadhaleeceynayey kalfadhiyadii ammaanka looga hadlayey ee baarlamaanka. Muddadii uu joogay xilka nabad sugidda dowladda federaalka ah waxa uu galay khalalaase iyo muran fara badan. Waxay isku dhaceen qaar ka mid ah ku-xigeenadiisii isagoo meesha ka eryay, labo nin oo ku-xigeeno u ahaa oo ugu cadcad yahay ninka lagu magacaabo Cabdalla Cabdalla. Ninkan ayaa la sheegayaa ka hor inta aanan la casilin in isagu uu kala hormaray dowladda federaalka ah, saasoo ay tahayna. Dhanka kale waxa uu doonayaa inuu ka mid noqdo murashaciinta doonaya inay u tartamaan xilka maamulka Koonfur Galbeed ee Itoobiyaanka uu ilaaliyo. Wahagag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaanu sii tallaabsanaynaa. Magaalada Jilib ee wilayada Jubbooyinka waxaa ka dhacday munaasabad aad u ballaaran maalintii shalay oo lagu daahfurayay masjid weyn oo magaalada laga dhisay, isla markaana lagu magacdaray masjidka Muusa ee magaalada Mombasa, masjidkaas oo caan ku ah dacwada. Waxaana munaasabadda ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo bulsho badan oo isaga kala yimid xafadaha magaalada Jilib ay ka kooban tahay. Dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa Sheekh Cusmaan Shire oo ka mid ah culimada diinta Islaamka. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa calaa dhaalimiin. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunyaa waddiin wassalaatu wassalaamu calaa nabiyina Muxamed sallallahu calayhi wasalam. Ikhwatii fi lislaam, masaa'idkan duumintiisu waxay bilaabantay bishii ramadaan kadib, mise shawaal 19-kii ilaa 15-kii kadib markii aan duminay. Awalna dawaad ogeyd oo dhinacaasa iska dumay sidii uu joogay masaajidkii, waxa ay noqotay in la dumiyo minaaradba halkaa ka taagnay. Iyaduna waaba iska soo dhacday markii la dumin rabay oo la arkay in ciirciirayso, waxa weeye xarigii lagu xiray way iska dhacday. Awalba masaajidku looga badan kuma taagnayn, laakiin bifadlillaah, ilaahay fadligiisa iyo galladiisa iyo nacamtiisa, ilaahay baa inoo dhisay, noo suurageliyey masaajidka inantaan dumino haddana dhisno. Maantana waad aragtaan meeshu marayo, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Waxa uu marayaa intan qaybtan waa dhammaystir, wax ka dhiman ma jiro. Annagu awooddanada iyo fadhiganaga iyo maarata xeeladanada iyo quwadanada midna kuma qabanayno. Waxaan ku qabanaynaa ilaahay suuragelintiisa. Ilaahay baan u mahadnaqayaa marka ugu horeysa, ilaahay baan u mahadnaqayaa aad iyo aad iyo boqolkiiba boqol baan ilaahay u mahadnaqaya, mahadnaq aan la koobi karin. Summa mahadnaqaa kadibna waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa suuragelintii alla uu noo suurageliyey masaajidkan inaan dhisno. Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa subxaanahu watacaala. Waxaana ilaahay wadiisanayna inuu naga aqbalo camalkii aan samaynay, ikhlaasina ilaahay camalka naga ka yeelo. Summa ilaahay kadib waxaan u mahadnaqaynaa dadkii muslimiinta ahaa oo maalkooda ka qayb qaatay oo aan u kala harin cid magaraasa suuq iyo haween iyo rag waaweyn iyo dhalinyaro iyo cid haba yaraatee ka maqan aanay jirin. Habeen iyo maalin welina la garab taagan masaajidka inay dhisaan, bal masaajidka qura maahe. Wax kastoo khayra oo la sheegay maaragtay maanta diyaar u ah inay qabtaan oo dhisaan, sida cusbitaalka maaragtay degmada Saakow ee laynoo sheegay nambarka lacagta lagu ururinayo oo ah nambar fudud oo ah 5-4-7-7-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- walaalayaal waxa weeyaan waa sadaqa jaariya waa meelihi adeega ummada marka hadaan intaas taa uga baxo cusbitaalkaana la rabo waa meelihi gaaladu naga dumisay ilaahayna qur-aanka kariimka uu kaga waramay maayo wadu ladiina kafaruu min ahlilkitaabi walaalmushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum wallaahu yakhtasu biraxmati man yashaa ma jeclo kuwa gaalo ahlukitaabka iyo mushrikiinta toona idinlama jeclo inaad khayr heshaan caafimaad baanay noo rabin nolol baanay noo rabin dhaqaalayna noo rabin roob baanay noo rabin beero noo baxaanay noo rabin ilmaheenna wax bartaanay noo rabin gaalo waxay cusbitaalada u beegsanayso ee madaarista iyo macaahidda u beegsanayso waxa weeyaan ونبتأ أي نوع هيان كاسنوح وها شق عثمان محمد شري سيدو كلم مناسبة دا مسجد كا موسى لغفري وحا كهدلي شيخ جامع عبد السلام وإسنا كميدا علماء دين تا إسلام كا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أخوات الكرام، إلهي بام هالي سبحانه وتعالى وحان كلو وحانو مهل علينا خضيبك خوض بذي عجبك هذا ونو أخري إيوار بحنتا قيمها بدن ونبسي مارتي مقالة بومباسة إيا تاريخ هذا إيا جو حالك سيدو دقالك هلستا دادك مسلمين تأي لقالين مارك تعادوك مريرك ربك بدن إلهي كجازي كلمة إساس وحان كلو يدنا شكر بدن وسوجدين إنا ولالكين شيخ عثمان وجود بدن كل بحي مساج كان متواصل أما مساجد دوران إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا عمل كسين وكذلك عمل مقبولة كل يوم بان عدا عمرنا وشلمات كينا بينا كل سنة ولال كين بان جهد قوين إنو تنديمنا إنو رورنا إلهي أجر كساوين مركا تعمير المساجد إنما يعمر مساجد الله وحبدا باسو قليا اسمه دي هانتي اللي قبحنا قبله دي افتيمنت دي كتبتي اللي كينا محانكو راهلاس عبادة اللي قبضنا كل وحوي وتعمير مساجد وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقت يجود يدقال من دكما بحناي غفان إله يا آخر هم اثنين صلاة تيم هذا كنت كن ماي مركا كان كنت كن أي مال قلنا أي كادم أي غراك وآخرنا أي وحي مركان تعذوت هاي إنه يا هاي غف مؤمنة آيات كلنا إلهي وحين نقول هاي سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب مساجد وشعارك دين توي مرك إلا وين أيوة دقالة لقليو ولا جوجلو ولا هبيو ولا عرفيو ولا ما عرفتي مسؤولها جاكسن لوديسو أو ما أنتي وإحنا قفر حيا أيار نو مقدم ساد كان قاف لوديسي إلى هنا وأقوم هذين نضت كل سنة وأقوم هالعلنينا وهو شعار كدين ت وسفي عم بكر لوجو قاضي إلهي وأقوم ما تنس سبحانه وتعالى أنت أنا وافجي أجر كذا أنا أنت وقمتي أنت وحق لي سيبه ميزان كالله وسار سبحانه وتعالى ما أنت غيام وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. شيخ جامع عبد السلام أيوها هدبا شيخ محمد أبو عبد الله والي ولاية إسلامي قاها جبوينك أيا إسنا كلمة إذا كسو مقن كجيدي مناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وبعد، إن شاء الله تعالى معنت إله مهدي وحاه إن انكسوا قيب قلنا حفلة دان لغفر يوم مسجد موسى أولا لما تاني مساجد كي ويناء كي يالي منباسا مساجد كاسوها مساجد دعوة دان يصحوة دان إسلامي وحاوة يضب دحادوها أين كسوا بحين رجال بدن رقي هذا هذا هل كان كهلنا أي كمديهين رق بدن مساجد كقديه ساي كشها دقاتين سيدا تاريخ ذات كما قشن ولا الله ذا نظر مهاجرين تأي كتاريخيا مساجد كاس رق بدن وعبود روغو وكمديهي شيخ سمير خان وكمديهي إن رق بدن أي مساجد كاس كشهيدي مركا إن شاء الله تعالى وحن رجينينا مساجد كان وحويان مسجد موسى كويا البنباسة مساجد بدن أيود علي رجال بدن أيود علي عالم كودن أيكو كلفافين دعوة ذي ماشا سكسعتي ميل والبائي قارتي أنقنا الحمد لله رب العالمين رجاشي وصوصاري مسجد موسى في منباسة وصوصاري وانا لجوغان رقي وحي نكغب غادنيا جهادك صومالي كسعودا وحي كانوا جهادك أي كأوغين دولكي أي أدشين كينياها أي جهادك كأوغين أين هدى كوذان هدنا الحمد لله رب العالمين وحير بأجرى منباسة وحنا رجندونا إن شاء الله تعالى أيقو عزيزينا أيقو وحوي هبكوضا يسلاحوضا أيقو وطا ويلكي وحويان مساجد كان اليرد منباسة وحوي كسوها جرتي كمدها وحو ورنا يواد مغليسين وحويان مساجد كوحان قديسة وحان كدقا لمايني وحوي أولاها النقا إي عمامدها النقا إي كباها النقا كدقا لمايني ما أنتنا النقا الله أكبر الله أكبر maanta inaan naga wadanna hubka naga ayaan imaan doonaa masjid Muusa Kenya ha ogaato waan soo soconaa BKM iyo akyaal iyo sabanna anaga wadanna ayaan soo gali doonaa masjid Muusa waana idin ku soo dhownahay ayuu oranayay yarkii maalin dhaweeyto kamid ah dhalinyaradii Mombasa ee masjid Muusa ka soo taxarujtay ayna ka soo haajirtay insha Allahu ta'ala waxaan walaaladeen leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan gulbu idin siiyay waxa weeyaan culimadiina waad u aarteen baa la oran kara culimadii meeshaas lagu dilay sida Abuud Roogo iyo ragii kale culimada waad u aarteen maanta waxa weeye dhigoodi khasaare ma noqon waad u aarteen insha Allahu ta'ala waxa weeyaan haddana jihadki waad si wadaan maanta waxa weeyaan dhulkii xeebta ayaa jihadku ka socdaa Lamu iyo waxa weeye Mombasa agagaarkeeda waxaan rajayn doonaa insha Allahu ta'ala Mombasa iyo kashishe iyo waxa weeyaan meelo kale oo ka sii badanba inay walaaladaas ay gaari doonaan insha Allahu ta'ala annaguna walaalihiina Soomaaliya jooga garab iyo gaashaan waxaan idin kugu nahay inaad insha Allahu ta'ala soo celisaa masjid Muusa gabdhihi badnaa ee meeshaas lagu waxa weeyaan asayda ku qaadayna in badan oo Kenyaatiyo dhibkaas geysta ayagoo maanta asay ayay gabdhahooda u saarsan yihiin marka alxamdulillaah rabbil caalamiin waad gaari doontaan waadna tagi doontaan idinkoo sharaf leh insha Allahu ta'ala annaguna garab iyo gaashaan baa idin kugu nahay waxaadna ogaataan mar walba meelaha masaajidda waa meesha ay ka soo baxaan rijaashu رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع وحامد مساجد أسكره هذا وارق ها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مركز رقاسي مسجد موسى ما انت كسو تخرجي شهد ذودي ايوه وحوي علماء واريا والرجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبة رقبا ساس كتك يساس كشهدي ومنهم من ينتظر رقبا سوق يجيهاتك كي يكودا وما بدلوا تبديلا ما ايسن بدلين وحويان منهجك علماء ان شاء الله تعالى مسجد كان موسى ee maanta la dhisay jilmi laga dhisayna waxaan rajaynaynaa insha Allah ee masajidkan rijaal inuu ka soo bixi doono rijaal sadaqu ma ahadullah inuu ka soo bixi doono ayaan rajaynaynaa rijaal diinta Ilaahay u gargaarta inay ka soo bixi doonaan ma rajaynaynaa rijaal u gargaarta walaalahooda muslimiinta Mombasa iyo Kenya iyo meelo kale ba inay ka soo bixi doonaan ma rajaynaynaa masajidkan insha Allah taala waxaan leenahay dadka ku tukada masajidkan masjid Muusa ee fi jilba dargaan waxa weeye ku xiran ee casharada ka dhageysanaya waxaan rabnaa insha Allahu ta'ala masajidkan aad ku tukanaysaan indhihiinuna waxa way ha eegaan mar walbana xaggaas ha u jeesteen masajidkii masjid Muusa saad u gaari lahaydeen oo masajidkan masajidkii la mataanayay saad u gaari lahaydeen waxa weeyaan falankiis qabta waxaa la idin ka rabaa waxa weeyaan fadhi idin ma yaalo xaafadan iyo dadka reejirib waxa weeyaan dhamaantood waxa u yaala waxa weeyaan dadka muslimiinta ee walaalahooda mustadcafiinta inay u gargaaraan waa laga maarmaan waa waajib dadka muslimiinta inay isku gargaaraan waxa weeyaan dadka muslimiinta lagu dhibayo masjid Muusa lagu tacdiibiyay ee culimadooda lagu laayay waxa weeyaan waxa dadka muslimiinta waa kal jasadil waahid almuslimuuna kal jasadil waahid waxa weeyaan waa hal jir oo kaliya dhibaatada walaaladeena gaartay annagana waa na gaartay insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa in halkan rijaal ay ka soo bixi doonto waxa weeye rijaashaasna ay furan doonaan Mombasa iyo meelo kaleba ilaa Tanzania iyo dhul kaleba ay furan doonaan min huna nabda wa fil aqsan altaqi halkaanan ka bilaabayna Allahu akbar من هنا نبدا هل كان نكبل بين ان شاء الله جهادك وفي الاقصى نلتقي وحن كل من دوننا بيت الاقصى ان شاء الله تعالى وان كغد بدوننا ميل بدن ان شاء الله تعالى حدودنا واتي لا بدوننا الله سبحانه وتعالى انا وحوي وعدي سيبويس وحق ان شاء الله تعالى الهي وانو غرغاريا ألا إن حزب الله هم الغالبون والعاقبة للمتقين مركا إن شاء الله تعالى هل أقاذوا إله سبحانه وتعالى دينة وأقرقاريا ولا ينصرن الله من ينصره وحانا لقرب إن شاء الله تعالى وحويان ددك مسلمين تأينا أقرقارنا وددك مسلمين تأمان تكسمايو وحويا عذوك كينيا هايستا ما تأينا كحرين أيها الربا وحويا سنقو عذوك كينيا هايستا من باس عذوك كينيا هايستا إيو عذوك لو كسي دران أو إثوبيان أيا نولكي وحويان Soomaali galbeed haysta NFD oo dhan soo waxa weeyaan cadowba haysta marka waxa weeyaan jihadku maanta waxa weeyaan waa fardhu ayn qof walba waajib ku yahay waxa la laga rabaa insha Allahu ta'ala inaan dhulka muslimiinta aan xoreyno insha Allahu ta'ala dadka muslimiinta ay masajida lagu dhibaateenayna inaan u gargaarno ninkii shaacirka muxuu yiri fa kam min masjidin ja'aluha dira وفي محرابه نصب الصليب أتصبي المسلمات من كل ثغر وعيش المسلمون إذا يضيب أمور لو تأملهن الطفل لضفل في عوابله المشيب أما لله والإسلام حق يدافع عنه الشبان والشيوخ فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا لله ويحكم أجيبوا وهؤلاء شاعرك فكم من مسجد جعلوها ديرا إما المساجد أي كدقان مال باب أبي سيدة مسجد موسى أوكله وفي محرابه نصب الصليب إما المساجد بها محراب كيسا لك سورة الصليب أتصبر المسلمات من كل ثغر ما يلبدا أياك به مسلمات كالوك فصريا وعيش المسلمون إذا يديبوا سيبه مركاتك مسلمين تعنتدوا ذي عيشكوا أي يقوم معانانسا يقوم ناكسانانسا أمور لو تأملهن الطفل والطفل في عوابله المشيب وحدع يوى أرمه هذه المها يركى أي فرفريان المها وحوية أي فرفريان وح مسلمين تكون عيا لا ضفل في عوابله المشيب دفور كي سعرها كصبح لها بيري أما لله والإسلام حق ميوسا إسلامك إيا دينة إيا وحوية كلمة إلهي ميسا حق الهين ميان وحو يدافع عنه الشبان والشيوخ إلي دفاعان دل يرضي أو ذياشا ميسا حق لهين كلمة إلهي إلا دفاعه وواجب وانا حق بين قطاها مركا وحو لا يهي أجيبوا لله ويحكم أجيبوا إلهي أجيبا وحو فوق يهلك حيث كدعا إلهي أجيبا وحو يان إلهي محو وحو ينوغ يريا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الجهاد وإليه علمته وحويان إناد إلهي أجيبتان بالين كربا إنادتك مسلمين تأغرقارتان بالين كربا إن شاء الله تعالى وحن هذا الكيكوسو قبا قبينيا مسجدك مسجدك منباسكويا مسجد موسى علم بدن كشهيدي وحكرنا شيء مساجد تربان مسجدك انجربكويا لأو كمديا هاي إن شاء الله تعالى وحن رجينينا إلهي سبحانه وتعالى إن قلنا كل ميو أنغو سان مال من جمعة إن أن وحويا مسجد موسى أن كنت كنه الله أكبر أنغو عزيزين أنغو شرف له أنغو وحويا عد أن كبقين أن إلهي مو يعد كلا أن كبقين إن أن ماشاس أن أسكو كنت كنه أن جمعة كؤغنه أو وحويا إسلام كرايزي سنة أن كسره إن شاء الله تعالى وأنا رجين دونا ماشاس أيا إن شاء الله نوبلنا وحن رجيننا إن شاء الله تعالى إحدى الحسنيين إما الشهادة وإما النصر إن شاء الله أنت سارجين وبالله توفيق مهاجرين كي مكيني قرهان من باسا إسلام ركانا كمدها جماعة مسجد موسى من باسا أي أدو غفر حي إن مسجد لما تانا مسجد كاسي لغرسو مقال لدى جلب Mushaliko roga basi mutalinywa Dani ya kiza kizito musha ingia Na vita kimya kimya tutawalipua Kenya Kenya wachakulia Jamba jamba shuta tena mwajinyea Kwato zenu Somali muka ingia Etini jesh mwajishe bedua Kumbeni vyeusi vinyago vya mpingo vinapiga Wili bernamit kaduwa hawarisiyadha ayanu dihma kuranina Waxayna ku soo maqan dowro iyo tartan aqooneed lagu qabtay macadka Qordoba xaruntiisa Kuunye Barrow hase ahaatee xildhibaan hore oo ka mid ah baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay in xirada xalan ee lagu gowraco caruurta kadibna lagala baxo kaliyaha iyo beerka Cabdi Barre oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ee Muqdisho waxa uu sheegay inuu dokumentiyo iyo cadeymo arintaasii u hayo waliba waxa uu ka dhawaajiyay inuu arkayay caruur la garaacayo kadibna la qalayo maalinta waa aragtay hooyo oo waadaysay ooyis ilmahayga waa laga xabale ilmahayga waa la dilale ilmahayga waa la la yaale wali ma aragteen madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo xukuumad ka hadlaysa oo leh inta ka shirta bayaan ka soo saarta ama xukuumad khamis irta sirta oo tiraa war dadkan ayaa dadkan beerka kala baxaya war dadkan ayaa qalanaya kelmiyaha hadda waxaan ayaa la soo diray arruur yar yar xalaal lagu qalahayo oo nool cadaan qalahaya oo hadana ay barbaaxaya waxay waa fulxumada socota war dalkii halkaas u marayay ma waxa iga badnaan burburintii dalka arruurtii la qalanhayo arruurtii la dhoofinayo macdantii dalka la iska rarnayo ma waxa iga sharaf banaatay kursigeega baa ilaalsanaya kow Cabdi Barre maxaa lagu cadeyn karaa in xaruntu ay tahay xalane waxa weeye marka dulal badan baa jooga la cadeynaya qalbiga markay tahay taga dadka waxa jooga xalane ag degan ama dhinaca madaniyad degan oo geedmadeen degan galabkii halka waxa arruur lagu rahayo waxa bajashka arruur laga geynayo ummadu dhan ba cadeynaysa wax cad oo kalira weeye waxaan anagu aan bilaashayna magaalada inagu ogtay ummadu dhan inagu ogtay niman dulaalaya jira rag iyo dumar dulaalaya jira oo arruurta halka ku geynaya waxaan waa wax taagan oo cad dabagal cid ku sameynaysa hay'ad dabagalaysa waxaan raadinaysa ole bal aan arintan baarno midna male garsoor aadir oo la isku halayn karo wixii raadinayaa jiin midaas horta mid ugu khatarsan weeyo kaasina wuxuu ahaa Cabdi Barre hadaba aqoonyahan Abdullahi Haaji ayaa waxa uu isdultaa ku sameeyay arintan marka horena waxa uu cabirayaa dareenkiisa wallahi walaal dareenkayga dareen aad iyo aad iyo aad weyn weeye dareenkiida waxaan muujinayaa qof aaba muujin lahaa een aad iyo aad baan uga tanqaday caruurta waa u bixiyay nolosha waa u bixiyay maraysa indhaha mustaqbalka ummada marka aad iyo aad iyo aad baan uga tanqaday oo xumaaday marka maqlay arrinka ku saabsan in caruur kaliya ee beer laga baxay waxaad la socotaa waalidiin badan ayaa caruurtoodu ay ka maqan tahay qaar laba sanadood qaar saddex qaar in ka badan qaar in ka yar ilaa iyo haddana fara laguma hayo qaarna waxaad la socotaa caruurtooda inta wadooyinka lasoo dhigay iyagoo meyd ah ayaa markii dambe la ogaaday in xubno jirkooda ka mid a lala baxay marka waalidiinta hadda caruurtoodu ay ka maqan yihiin ma wax la baciidsan karayaa in xalane la geeyey oo halkaas iyo isbeer baartiskaas lagu kawaan saaray may walaalal may lama baciidsan karo waxaweeye lama baciidsan karo waayo waxa weeye meeshaan u furan tahayba xalana way u furan tahay oo ummadda lagu qudlaano oo lagu gato lagu qasho marka lama baciidsan karo waa wax iska muuqda maxaa yeele dee dagaaladii dadkii ka warqabay sida Cabdi Barre oo kale ka warqabay hadduu isagu leeyahay fiidiyo yaan hayaa waaba iska cadayn iska cad kambariyaha ka furan kambariyaduna waxay ku shaqeeyaan waxa weeye waa dadka dhiiggiisii waxay usoo shaqa taganiyo ay isku abuuraan qaarna ay mataqaana kaliya ayay beerka kala baxaan marka anuu ma biciidsanaya haddii la yidhi caruurtii beerkii kaliya baa lagala baxay dadka soomaalida ah waxaana way ku cusub yihiin horay looma maqli jirin marka waxaa tahay nin aqoonyahan ah oo wadamo badan maray haddana qurbaha ku nool see la yeelayaa kelyahan iyo beerkan iyo xubnahan lagala baxayo caruurta dadku aad bay isku weydiinayaan walaale waa la gadaa waa la gadaa annagu ognahay waa la iibiyaa dhaqaalo fara badan bay ku fadhiyaan xubnaha qaaliga qofka bini aadanka meesha ugu qaalisan waa kelyaha iyo beerka kelyaha iyo beerka waa la gadaa wadamada gaalada lagu gadaa maraykan baa lagu gadaa yurub baa lagu gadaa waana la iibiyaa dad baa ka faa'iido oo dhaqaale ka sameeya isbitaalada kowka ah waana la iibiyaayo dadka matalan hadda reer galbeedka dadka ku nool oo kansarku iyo baabaashay iyo xanuunada kale faraha badanoo kelyaha ku dhaca ayaa loo geeyaa qof dhallinyaro la gelinaya ma garata anugu waxyaaba badan aan usoo joogay dhowr tusaale aan usoo joogana waaba jiraano arrintaa ku saabsan maxaad nooga sheegi kartaa waxa walaal waxaan kaaga sheegi karaa waxa weeye oo ugu horreeya waxa weeye anugu hadda ka hor waxaan joogay anoo meel nin baan isla deganayn marka waxaa jira markaad matalan driver laysanka qaadanaysa ama wadista gaariga waxa weeye inta badan waxaa la sameeyaa waxaa la tagaa meel la dhaho DMV da ama xarunta driver laysanka laga qaato ninkii soomaaliga meeshii uu tegay driver laysankii buu soo cusboonaysiisa waxaa lagu yiri ma sadaqaysanaysaa kelyahaaga marka ingiriis muusan aqoon wuxuu xariiqay ama uu calaamadiyey meeshii haa ahayd mutaan joognay waqad baa loo soo diray laleeyahay loogu mahadcelina laleeyahay markasta oo shil aad gashid kelyahaaga iyo beerkaaga waan la baxayna waxaana ku sugaya wax ka badan 500 oo qof baa ku sugaysa oo kelyahaaga iyo beerkaaga ugu jira layn ugu jira marka taa waan joogay waxaan kaloo joogay nin soomaaliya oo xanuunsaday oo isbitaalka la geeyey dadkiisii lasoo wacay la yiri ninkii waa dhinta hadhowna markii anigu dadkii wax ka xabaalay baan ku jiray beerkiisii iyo kelyihiisii lala baxay oo isbitaalku kala baxee haye isagoo abu isbitaalka tagay waana lagala baxay marka labadaas tusaalaan anugu usoo joogay marka waxaana la siiyaa oo loo geliyaa dadka kansarka qaba iyo dadka xanuunada kelyaha ka qaba baa dadka dhallinyarada kelyahooda loo gelinay marka qiimo ahaan waxaad tiri waa qaali kelyaha iyo beerka waa imisa balaayiin doolar wey balaayiintaas doolar bay ku fadhiya lacag go-aan lagu soo koobi kara ma waxaan kuuri waa wax maskaxda bini aadamku aysan qaadan karin balaayiin baa lagu qiyaasi karaa inta badan dadka la beegsanayo oo kelyaha lagala baxayo caruurta ayaa kaalinta koobaad ku jira dabcan kiisas kalena way jiraan oo haweenka minka lagala baxo oo cisbitaalada turkida iyo kuwa la midka ah marka maxaa inta badan caruurta iyo haweenka loo beegsadaa waxaa loo beegsanaya walaal horta waxa weye wadamadan reer galbeedka lama dhalo dumar kuma dhalaan marka in waxaa la doonayaa minka lagu abuuro naag minkii kansar kaga dhacay iyo balaayo baa la doonayaa in lagu abuuro taasaa marka horta keenaysa dumarka in la beegsa midda caruurtana caruurta waynu ogna waa fresh waa caafimaad qabaan kelyahoodii iyo beerkoodii waa loo baahan yahay hadda waxay ogtahay cabdi cabdullaahi yuusufkii soomaaliyeed ee dhintay marka ilmo yaroo beerkood baa loo gashay muddo badan buu sugayayo kadib baa loo soo sheegay waxa la yiri ilmo yar baa lagu helay ilmo taa aad buu farxay wuu tagay loo soo geliyay walaa waa looga beer laa waa loo oran jiray maxaa dardaaran ahaa ugu dambeyntii maada walaal madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxba kama qaban karaan mana geli karaan iyaga laftooda aan geli karin mana bayse iyagu geli karaan maxay wax ka qabtaan horta moogta faaqdu shay laa yucdi moogta waa qofku wuxuusan haysan waxba kama tari karo moogta walaa iyagu awoodba umalaba inay galaan xalane waxaana sheegay cabdiraxmaan ducaale beelaa sheegay wuxuu yiri dhibaata inuu noqoto inaan galno marka ma geli karaan ruux iyaga ka midii ma geli karo waxaana weeye meeshaan hay-ada waxaa degay reer galbeed ah mana geli karaan laakiin dardaarankaygu wuxuu yahay xalane in laga takhaluso. Kaasina wuxuu ahaa Cabdulaahi Xaaji oo ah aqoonyahan qurbaha ku dhaqan waxa uu warramayey warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan. maxaad kala socotaa faa'iidada caafimaad ee ay leedahay timirta? Waa qodob muhiim ah. Hase ahaatee ee macadka Qurdoba ee Shabeellaha hoose waxaa lagu qabtay dowro maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee gobolka ayaa soo agaasimay. Ardayda ayaana loo qabtay si kor loogu qaado wacyigooda aqooneed. Maadooyin badan ayaa dowradu ay ku qaateen, kadibna casharadii ayay ku tartameen iyadoo abaalmarino muhiim ah la bixiyey. Marka hore qaar ka mid ardayda ayaa ka warramay dowrada iyo waxay ka faa'iideen. Bismillaah, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت وحاك شيء غربي وحان دورد انكو خاذني دورد نوسو اعتسد احمال مود وعلمين تلاي خرسي وحاكو خاذني ما ددو هرس انكو خاذن حي التجويد ولغا هدلي ان شاء الله تعالى اركان التجويد يولغا باها نخفك ارضي ذا تجويد كو حوكو خاتو وغو مهيم سن كو وحاكو خاذني تجويد كمعرفة مخارج الحروف طلبات نوحيد معرفة مصفات الحروف ومعرفة الأحكام عند عند تراكب الحروف ورياضة اللسان لا خرس يا أرضي ذا معلمين ذا يود ذالين جودي ديرادنا ويكوب حيان ما هذا طلبات نكو خاذنا الدور ذنا وحاكم داد آذاب طالب العلم قل بأن هاي أرضي أرضي حانا قروا آذابنا لا إيمانه معلمين تجزاهم الله خير الجزاء وينود ذالين ما دل سدحاد أنكو قادنا وحاكم دا الولاء والبراء يان حريرنا يان ولهنسنا يا بركة خادنا فلله الحمد والمنة معلمين تزاد نقد ذالي وين فهم سيين جزاهم الله خير الجزاء ما دل سدحاد ما دل أفراد أنكو قادنا وحاكم دا أهمية اللغة العربية لغة العربية أهمية دا إلي ذهي واقع هدان جوغنو زاد ألولي ذي لكن بلله فلله الحمد معلمين زاد نقد ذالي say nugu nugu buraarijiyaan ahmiyada ay leedahay luqada carabiga maadada ugu dambeysa aan ku qaadana waxa kamida fiqhul fiqhul waaqi' waaqi' hadan nolosha si loo fahmo falila hamdu wal minna wa alaminta wa nasoo saareen waaqi'a kulbaan ka dhacsan ka alhamdulillah zaada ay nasoo saareen si aan faaqana aan u fahmno si aan u noqono jiilul mustaqbal oo bedeli doono culimada halaas aan ku qaadana doorada biinillaahi ta'ala waxaan ka rajaynaa muallimiinta iyo dadka juhdi ku bixiyay ilaa inuu khairsiyo الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دمان مرت الشرف تكسو قيب قاتي حلفدان ولسو حراي دور النسو تسد حمالين يا معلمين تين شرفت له والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت اسكدي بدورين النسو تسد حمالين دانا انا ارديدا معك قردبا بحمد الله وفضلي وحنا نغ دمات سي في عن انكو كفا ايديسني عشري وحياله هره نوغ مقنا الى ان نو فودي سي امني نبد نوغ دمهستر وقتينه دمان marka waxaa leeyahay in alaala intii xalfadaas gacan ka geysatay ama soo abaawishay inuu ilaahay miisaanka ajirka qiyaamaha u saaro gaar ahaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ilaahay waxaan ka baryaa inuu guul fiican i gaarsiiyo hadafka leedeen ilaahay uu ni gaarsiiyo waxay ahaayeen qaar ka mid ah ardayda macadka Qurdoba oo ka sheekeynayay dowrada iyo ahmiyadeeda. Injineer Xuseen Xaaji Cabdi Xasan oo gaab oo ka mid ahaa waalidiinta dhinaca kalena indheer garadka ka mid ah ayaa isna kelimad ka jeediyay munaasabada. Bismillaah, alxamdulillaah, salaatu wasalaamu ala nabiyyina Muhammad wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Dhammaan ardayda wiilasha iyo gabdhaha waxaan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa macallimiinta iyo mas-uuliyiinta maktabka tarbiya tacliim waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan uga duceynayaa mas-uuliyiinta guud ee xarakada makaatibta kala duwan leh khaas ahaan maktabka tarbiya tacliim hoosha u ahaayo maanta ummadda waxqabadkooda oo muuqdo waxaan leeyahay ilaahay garabkiina ha galo miisaankiina xasan qaraad iyo saaro sababtoo ah waxyaalaha dagaalkaada maanta islaamka lagu hayo dagaalka socdo ma aha dagaal xabad keliya ma aha dagaalka socdo waxaa waaye dagaal xabadaa socdo oo ummadda xabad iyo madaafiic lagu garaacayo oo larabo dhulkooda diintooda dadnimooda in la qaato waxaa socda dagaal hanti boob ah hantidii ummadda in la qaato wax calaal wixii ay lahayd beri iyo bad ku jiray in la qaataa wax loo socdo waxaa ka mid ah loo socdo dadka in akhlaaqdooda iyo diintooda dadnimadooda waxbarashooda aqoontooda in la qaato marka waxay ku aadan yihiin maktabka tarbiyada iyo tacliinta dadka in laga qaato aqoontooda iyo diintooda iyo kartooda waxgalnimadooda in la qaato qaabkay u shaqeynayaan waxaa noo muuqata inay meel naga saareen gaalo iyo gaarracba sababtoo ah maanta waxaa ka jira magaalooyinka qaarkooda murtidiinta ama mushrikiinta murtidiinta kusoo duulen magaalada kufaad asal kusoo duulen waxay xoogga saareen dhallinyarada dhallinyarada xoog la saaray sida akhlaaqda loogu dhumiyo dhallinyarada aktarkooda waxaa arkaysaa magaalooyinka haddaad warkooda haysaan inay noqdeen dhallinyaro aan xisaab lagu dhisan karin aan buuq lagu buuxsan karin waxba lagu darsan karin diinay dhallinyaradii waa la kala fogeeyey magaalooyinka qaar dhallinyarada iyo diin waa la kala fogeeyey waxay ku dhaqmayaan maanta gaalada asaligaa kuma dhaqmayso dhallinyarada gabdhay haweenkii waxaad maqlaysaan haween gabar waaye guriyay joogtaa inay sawir iska duubtay websayte ka dhigtay iyadoo sidaa warkad ku dhasha ah aaban gabaray u tahay hooyan gabaray u tahay gurayna joogtaa saddex gabdhood ayaa waxaa sameeyey magaalada marko magaalooyin kale marka fi daalika waa marka waxaa meeshaas ka muuqato wax loogu talagalay gaalada joogista ay joogis kama joogto shaqay ku jirtaa xabad ridada le ma ahee hool kale hoos ka socoto oon caadi ahayn dhallinyaradu waa la fasahaadiyey ewer baaba wax lagu tashan karo oo magaalooyinka naga jira male dadkii difaacaas geli lahaa idinka waay dadka oo maanta oo maktabka tacliinta ay waqti siisay idinka waay idinkaa ladinku talagalay rag iyo dumarba waxaas meel naga saartaan dhallinyaradaas akhlaaqda xun waxay kusoo socday dhallinyaradan oo akhlaaqdooda la dhisay oo lagu dadaalay oo habeen imaan loo daba taagan yahay iyagoo duruustooda casharadooda waxooda baranaya haddana door loo qabanaysa doorada hadda lasoo xiraay oo kale si ay waxooda aqoontooda ugu zaadsadaan waxbarashooda ay u zaadi noqoto marka dagaalada socda ayay ka mid tahay annaga waxaan usoo joognay iskool uu igeeyey aabaheyga waxaa la superior italiani la dhihi jiray superior italiani maxaa lagu baran jiray waxaa lagu baran jiray maadooyin ay italiyaaniga soo sameeyeen ayaa lagu baran jiray waxaa taagantay taabuurka ama waxaa la taagan yahay meesha oo saalada taabuura dhihi jiray hadda kulley magac kalena loo baxsan waa macquul waxaa la qaadaa heestaa la qaadaa heestaas marka hees ka mid a waxa waaye waxaad ku abaanaysaa kristaanka ama waxaad ku amaanaysaa waxyaalaha ay ayaga aabudaan diintoodaad ku amaanaysaa hees ka mid ah heesa qaarna waxaa lagu hoos gelinaa heeska caaga lagu leh sida waxaa lagu dhaha nonso borobio comeva barimasioni dentoro kuwi sulmata tolceli da guarda sulmata tolboka beranba waxaan ula jeedaa macnahaas ba iska soo qaadanne waxyaalaha jiriya idin shooga mogtahay ha waxyaalahaasa taawur lagu akrinaa waxaa marka tan markii la macneeyo wax weyn maha waxa waaye qoraha see usoo baxday fiiri waaga suu u baryay fiiri wax saas meeshas ku rureegnaasa hees oo maanta oo gaalnimo ku geynaysa maaha laakiin waxaa ka dambe heesaha kale ka dambe oo aan qaadan jirnay gaalnimo dhaxdaad aga fadhisaan ujeedka hadafka laleeyahay waa mogtahay laakiin dadka waxyaalaha kuwaad arkaysaa waxay ka dambeen ma ogid marka hadda gaaladan hadda noo joogto iyo murtidiintan oo soomaalidan nugu dad ah hebel hebel hebel cali xaaji cabdullaahi baxsatay ama haddii ilaahay kure mushrikiintan hadda socoto oo lagu soo biiraya murtidiinta ujeedka ay u socdaan wax kale maaha in ummadan oo diinkooda qaatayo fahmay kuna dhaqmaayo see loo kala fogeeyaa see loo kala hadda su-aalka lasoo gashtay waxa waaye mushrikiina toos loo keenay waxaa maqlaysaa hadda magaalooyin qaarkood in kutubadii tawxiid la gubaayo dab la saaraayo dab nin walaala kutubiisa nasoo arusha laamiga dab logu saar la gubi gurigiisaa la gubi ujeed weynaa ka dambaysa marka dadkii waa la khalkhalgeliyey waa la cabsigeliyey meel walbay joogaan marka waxaan ula jeedaa een wadadan aad haysaan oo maktabkan wuxuu gusaaray waxa la idin rawaa ardaydi qaadatay oo najixisna la arkay inad noqotaan faa'idina mirdalkina la arkaa la rawaa waxa idin sugay waxaas waay waxa la idin rawaa dadka magaalada idin lagu magal dhalinyar intina shamjibaad ku jira magaalada oo iska ordaayo waxba ahayna macquul ah hol ahayn waxna baranayna macquul ah ina soo tashkiilistaan oo soo tashkiilistaan intii shaadinta idin qaadan lahayn dhalinyaradina meeshaan joogto gabdhaha iyo ragab waxaa la idin rabaa inaad soo tashkiilistaan war new imaaw madrasadaas war new imaaw war kaale waxbaro war dantaada waay danta waalidkaa danta mustaqbalkaa waay kaale inaad tahdaan idin rabaa ilaa kada idinkala isku koobtaan iyo macalinkida isaasitaan dadna banaankan waas idinka sheedaa idinku noqonaan berigana waa idin fidnaynayaan marka intaysan dab idinku sheeda idinka dab ku sheeda gala nin kasta oo meesha fadhi laba leh hadduu bir madrasadan keen madrasa caalamiga noqonaysaa dadkan waa wada toosayaan ilaaka hadday nin walba asaga iyo buuggiis iyo macalinkiisa isku dhegnaadaan dadka kalena maxaa ay gala tahdaan sax maaha xoog hala saaro nin walba ha isku dayo siduu dhalinyaro kale oo asaagiisa oo magaaladan oo imtixaan oo waxay sameynaan aan la kaskirin kuwaas ina lasoo xareeyo ay saad int aqoonta aad gaartin ay gaaraan ku talagala ku fikira waa idin lashteen walaalihiin waaye ma fahamti marka waxaa la rabaa inaad awood oo rasmi aad dhammaystiraad yeelataan hadid kuwaasin laakiin waa waxba idinka dhiman marka waxaan ula jeedaa muhiimadda kalaamkeeda waxa waaye in aad noqotaan arday oo laga rabo loo diyaarinayo mustaqbal sida uu hadda sheegay qaasin uu ka hadlay dad mustaqbalaatiin waxaa tii ardayda jiilka nimanka shaqadaan haa inaad badashaan nin kasta cimardiis meel lagu ogyahay nin waa dhalatay iska joog adduunya dhahaa ma jirto nin walba saacad uu leeyahay saacad uu iska tagaa marka ninkii baxo wax bedeldii la waa ka waran dadka dhan ay ibir noqdaan marka waxaan idinku baraarujinaa inaad xoogga saartaan waxbarashadiina ay gaato mid oo wax funu jirla mustaqballa wax badan qaban karto maanto oo nin walbana ha dadaalo wabilaatu fasalaamu calaykum waraxmatu wabarakaatu. Kaasina wuxuu ahaa injineer Awgab. Mid ka mid a macalimiinta ayaa intaasi kadib waxa uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey dowrada, gaar ahaan maadooyinkii ay ku tartameen ardayda iyo kaalimaha ay kala galeen. Dowrada intay socotay waxaa u kala qaybsanayd laba qaybood, qayb subaxi ah oo fatra sabaaxi ah oo ay ardayda ku qaadanayeen duruus, iyo qayb fatras masaa'i ah oo ay ardayda ay ku dhex maraysay musaabaqaad. Marka waxaan rabnaa maanta inaan daaha ka qaadno musaabaqaadkii ardayda dhex maray. Musaabaqaadkaasna waxay kala ahaayeen ilaa saddex qaybood, musaabaqaad oo ardayda guud ahaan ay ka wada qaybgalaayeen wiilal iyo gabdho, oo ay ku tartamayeen shicir oo ka koobnaa 28 bayt. Ardaydana waxaa la siiyey shicirkaas maalintii talaadada ahayd, saacadda markaa ahayd 4 saac, waxaana laga dhagaystay maalintii ku xigtay ee arbacada bacdil casr. Marka gabaygaas waxaa laga qiimeynayay saddex qaybood oo ugu horeyso alxifd, ardayga xifdigiisa qaabka u soo xifdiyey ayadana waxaa lagu saxaayay darajo 80 darajo ah. Waxaa ku xigtay qodobka labaad oo ardayda laga qiimeynayay ilqaaga oo isagana lagu saxaayay 10 darajo. waxaa soo saddexaysay oo ardayda laga fiirinayay alakhtaa allugawiya oo ayadana lagu saxaayay 10 darajo. Guud ahaan shicirkaas waxaa lagu saxaayay 100 daraja. Waqtiga loogu talagalay ardayga inuu ku akhriyo 28 bayt ayaa waxaa ahayd 3 daqiiqo. Ardaygii ay 3 daqiiqo ku dhacdana waa uu isaga tagaayay. Marka ardayda waxaa ka qayb gashay gabaygaas oo qaadatay 28 arday. markay saacadda 0 ay soo gaadhayna, runtii arday badan waa insixaabay, rag badanaa gacanta taagtay, laakiin fulla oo yar ayaa soo hartay oo tiri ma insixaabeen, kuwii ayaa meesha ku tartamay. Waxaan sheegaynaa marka kuwii ku tartamay qaarna waqtiga ayaa ku dhacay, qaarna sidii loogu talagalay ay u guteen shicirkii. Vaiska koowaad ama ku guuleystay kaalinta koowaad galay waa gabar waxaa la yiraahdaa Asma Maxamed Xirsi oo keentay daraja 95 boqolkiiba. Gabadhaas marka waxay ku guuleysatay khaatim dahab ah oo faraanti dahab ah ayay ku guuleysatay. Haddana waxaa la isweydiinayaa yaa galay kaalinta labaad. Waa Muscab Cabdilxakiim Cabdilaahi ama waxaa darajana uu keensaday gabadhu kaaga dhadhow yahay waa 92% nisba miyawiya waa 92% waxaana uu ku guuleystay oo uu jaayis ahaan u helay saacadda la yiraahdo alxarameyn oo runtii dad inta badan ay raadiyaan ragga inta badan waa raadiyaan marka waxaa way meel fudud uu ka helay anaga waxaan usii gudbayna malaynaya faa'iskii saddexaad waa yuusuf salaad faara ardaygaas waxa uu ku guuleystay wax badan oo arursaday talow waxaa waa koo wuxuu helay mobayl saacad kaasiya laba catar ah iyo saabuun boofna la halkaas waxaan kaga gudbaynaa billahi tacaala musaabaqadii qaybteedii koowaad cafwan waxaana halkaas noogu dhammaaday musaabaqada qaybteedii koowaad oo saddex kaalin aan u kala qaybinay haddana waxaan gelaynaa insha allahu tacaala musaabaqa oo jamaaci ah oo runtii ay ku tartameen wiilasha iyo gabdhaha as-ilada ay ku tartamayeenna runtii waxay ahayd duruustii ay soo qaateen mawaadda ay ku tartameenna waxaa ka mid ahaa maadada koowaad alluqa alcarabiya alfiqh wa usuuluh alxadiid alcaqiida alriyaadiyaat alculuum aljuqraafi maadooyinkaas ayaa su-aalo laga weydiiyey oo runtii ayna ku tartameen tartanka su-aalu waxaa waa nataa'ijaa laga rabaa wiilasha iyo gabdhaha waxaan umaleynaa qofkii qolada raaysay waxay u baahan tahay xamaali badanay rabtaa marka dad xoog laa soo diraan wiilasha waxay keeneen 14 nuqta ama 14 buundo ayay keeneen halka ay gabdhaha ka keeneen ayagana allahu aclam 9 gabdhahana ay ka keeneen 9 waxaa umaleynaa musaabaqadan waxaa umaleynaa dadka in badan in la hilmaamay laakiin aan soo xusuusin lahaa waxay ku socotaa tilka bitilk imtixaankii nisfiga markii la galay waxaa wiilashii gabdhaha musaabaqaa dhex martay waxaa dhulka lagu jiiday wiilashii yaa nus buunda ma ahayd way xasuustaan maantana gabdhaha waxaa waaye marka wiilasha marka waxay ku guuleysteen oo hadiyad ahaan ay u heleen waxa ku jirana marka aan sheegna marka waxaa ku jira macmacaan adawaad tacliimiya ku jirta qalab waxbarasho sidoo kale shoobina ku jira sidoo kale waxaa ku jira lacag bini-aadamka lacagta wajaaliya mugta marka waxaa waaye mas-uulka waxaa rabnaa insha allahu tacaala si xaq leh inuu loo qaybiyo marka halkaasaa marka ay ku qaadan karaan wiilasha gudi sidoo kale marka maadaama ay wiilasha ay halkaas ay ku qaateen jawaa'id sidoo kale gabdhahana ayagoo gacan maran lama runtii ballanta ay ahayd inaanan meesha laga dirin ayagana waxay ku guuleysteen oo jaa'is ahaan loo siiyey kartoonkan kale oo dhinaciisa yaal insha allahu tacaala oo uu ku jira macmacaan iyo baalkii maxaa indhaha lagu kuulan jiray ya indhakuushi iyo alaabo kale runtii ya waxa uu ahaa mid ka mid a macalimiinta oo ka waramayey kaalimihii ay ardaydu kala galeen iyo wixii ay ku tartameen intaasi kadibna wariyaheenna farxaan oo ka qayb galay munaasabadda ayaa waxa uu wareystay qaar ka mid ah ardayda macxadka qurduba marka hore magacaaga musaab cabdilxakiim cabdullaahi musaab madrasada magaceeda macxad qurduba galabta waxaa jiray tartan lagu guddoonsiinaya dhallinyarada qaar abaalmarino marka daskaas baa ka mid ahayd dhallinyarada ah bal tartanka haddaa si nagu faahfaahiso imase ayuu socday tartankaas shalay galab ayuu soo bilowday tartanka dowro waxaana lagu soo xirayay tartanka dowro la 3 socotay waan gartay meeqa maaday ahaayeen maadooyinka waxay ahaayeen 4 haddaa inoosha sheegto 1-2 maadada tajwiidka maadada daalib alcilmi iyo maadada fiqhu alwaaqici iyo maadada ahamiyatu luqat alcarabiya waan gartay galabta maxaa dhacay marka galabta waxaa dhacday xaflad aada u weyn oo aada u faraxsan waakaas oo jaa-isooyin la isku guddoonsiinaya adiga hadda ay ag taagan waxaa wadataa ba sidee ku heshay kaalinteena gashay anigu bacdan aan helay waxaan ku helay horta si dhib badan baan ku helay laakiinse aniga oo gabay oo tahaddi aha oo 3 daqiiqo in lagu akhriyo la iska rabay oo 24 daqiiqo in lagu soo diyaariyo la iska rabay arbadii gashay oo qaatay aan kamid aha sa darteed kaalinta labaad baan galay labaad bagash marka bacdu ku buuxdaa maanta marka hormay aan Yusuf Salaad Faarax bandhigaan galabta aan ka qayb galay marka maxaa meeshaasi ka dhacay waxa ka dhacay meesha tartan aad aad u fiican waa tartanka dooro mid ku dhex jiro oo 3 maalin socday waxa ahaana tartanka gabay oo muddo lagu socday maadooyinka hadda ka dhex galo lagu tartamay meeqa maad ahayn waxay ahaayeen 5 maado maadada tajwiidka maadada fiqiga afaqul waaqi makharij alxuruuf ahamiyad luga alcarabiya iyo waxa walaal walbaraar waan gartay marka aan kaalintay gashaday marka ana waxaa gargaarad saddexaad waan ku faraxsanahay walaal marka hore magacaaga asma maxamed xirs doore inuu la qabta waxay soo socday 3 maalmood doorada sidoo kale waxaa la socotay muxuu ahaa tartamo sida tartanka gabayga oo kale tartan guud oo ardayda dhan iyo tartan harxilaalaha tartanka oo harxilaalaha wuxuu ahaa tartan caadi ah oo fardi qof qof ah inta aan ku guuleysatay calashaan hadda galabta abaalmarinada lagu doonsan ma u maleynayo arday meesha ku jira aan jaceysa ku guuleysan oo ku jira meesha adiga ma ku jirta haa kaalinta gabadha kaalinta ku atagala nambar ku ahayd haa waan gartay ayadoo ragga dumar buuxaan sidee kugu suurtagashay kaalintooda inaad gasho waan dadaalay dadaalkii wuxuu gaaray waan gartay si kooban waa ka yar hilmaamay haddaa ii sheegto kaalintooda waa gashay abaalmarin noocee ah kugu soo hadlay waxaan soo aaday faranta dahab waan gartay ilaa ku barakeeyay walaal ma qor magacaaga magacaygu waa Macdirsaaq waa tahay Macdirsaaq madrasada magaceeda madrasada magaceeda waa Maxadka Alqurduba tartanka galabti markuu u dhacayay markii hore anigu qayb baan ka ahaa markii dambe ardayda qaar oo dib ugu hadhaan kamid ahaa bismillaah magacaygu waxa la faam jaare cala haashi 3 bari ee doorada socotay wiilashii gabdhaha hadii la isku darana waxay ahaayeen waxa rajaynaya in ahaayeen 82 qof taqriiban meelas ahaayeen sifi aanan u bilaabtay jawi degan alxamdulillaah waay waana ku dhamaatay aniga qoloma ahayd dadka tartan ku jira mise dadka soo booqdo meeshii may aniga dadka tartamayaan kamid ahay ma guuleysat may dhulkan ugu jiiday madrasada ay tartan ku dhacayeen ardayda wada joogeen waxay ahayd madrasada Cano Islaam laakiin ardayda waxay ardayda Qurdubo waan gartay maxaa lagu tartamay maadaanka lagu tartamayay aaday u badnaayeen maadaanka maxadka laga qaato oo noocyo kala duwan oo dhan ay ahaayeen qaarna diiniyihiin qaarna maadiihiin marka kuwa diinigaana sida caqiido kala kamid ahayd fiqi oo kale ayaa sidoo kale asaguna kamid ahaa kuwa kalena noocyada kala duwan ee maadigana way ku jiraan oo juqraafiga iyo culuumta iyo xisaabta oo riyaadiyadka inta way kamid ahaayeen ayeen adiga hadda ka dhex galo dadka tartamaya ku jirta anigu dadka tartamaya si hadii loo feeriyana waan ku jiray si hadii loo feeriyana kuma jirin laakiin labada qolba taageero way labada qolba haa aad iyo aad baan taageer waa bal iska dhaaf waxaa laga yaabaa inaa markii hore ku jiray إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي ميل الجبال أي معنى للجمال إن غدا waxaa gabagabada barnaamijka dhaw waxa wareysiyada ayaanu ku dhownahay maxaad kala socotaa faa'iidada caafimaad ee timirtu ay leedahay waa kan wariyeena Cabdi Samad Abdullah geedka barakeysan ee timirta waa geedka baxa dhulka kuleylaha gaar ahaan dhulka aanay ku sameysmin badi dalagyada kale ee la quuto dhulka ay timirtu ku baxdo waxaa kaloo loo yaqaanaa lama degan waana dhul saxra ah oo cimil ahaan aad u kulul timirtu waxa ay leedahay faa'iidooyin badan waxaana ay caawisaa qaybo badan oo jirka bini'aadamka ka mid ah haddaba faa'iidooyinka iyo mucjisada uu ku hoobsaday geedka timirta ma ahan mid qoraal lagu soo koobi karo laakiin waxaanu xusi doonaa waxyaabaha ugu caansan ee laga dhaxlo isticmaalka timirta timirtu waxay dhintaa heerka kolesteroolka ee dhiigga waxayna ka ilaalisaa xididdada dhiigga qaada qallafsanaanta sababtoo ah waxa ku jira timirta maada loo yaqaan pectin waxay ka hortagtaa kansarka xiidmaha waxayna ka ilaalisaa xanuunka baabasiirta waxayna yareysaa dhagxaanta ku dhasha kaadi haysta waxay sidoo kale fududeysaa marxaladaha uurka iyo dhalmada dhiigga ka dambeeya waxaana ku jira fiber aad u wanaagsan iyo sonkor dhaqso u riiqma waxay ka joojisaa in ilkaha uu suus galo sababtoo ah waxaa ku jirta maadada fluoride waxay ka ilaalisaa jirka sumaha waayo waxa ku jira maadooyinka sodium, potassium iyo vitamin C. Waxay daweysaa dhiig la'aanta sababtoo ah waxa ku jira maadooyinka copper iyo vitamin B2. Waxay daweysaa jaljileeca lafaha oo waxa ku jira maadooyinka calcium, phosphor iyo vitamin A. Waxay daweysaa abateed la'aanta sababtana waa maadada potassium ee ku jirta. Waxay daweysaa itaal darida guud ahaan iyo wadna xanuunka. Waxaa ku jirta maadada magnesium iyo copper. Waxaa ku jira maadada selenium oo ka hortagta kansarka. Sidaas darteed ayaa dadka ku nool meelaha ay ka baxdo timirta uu qoonin kansarka. Waxaa ku jirta maadada daweysay itaal darida xagga galmada. Waxaa ku jirta maadada boron oo daweysay rheumatismka iyo kansarka maskaxda. Waxay daweysaa qalilka dubka iyo indhaha qorxooda. Waayo waxaa ku jirta maadada vitamin A. Waxay daweysaa xanuunka ku dhaca mashiinka cuntada riiqa. Waayo waxaa ku jira maadada vitamin B1. Waxay daweysaa timaha daata, daalka indhaha, qallaylka afka iyo infekshinka bishimaha. Taas waxaa sahlaya maadada ku jirta ee vitamin B2. Waxaa ku jirta maadada daweysa infekshinka dubka ama jirka. Waxay daweysaa dacarta caloosha. Waayo waxaa ku jira maadooyinka sodium iyo potassium. Waxay daweysaa xanuunada ciridka ku dhaca, waxaana laga helaa vitamin C. Timirta ayaa sidoo kale faa'iidooyin weyn u leh hooyada uurka leh. Timirta ayaa ka qayb qaadanaysa fududeynta hawsha dhalmada, iyadoo si gaar gacan uga geysanayso xoojinta minka bilaha ugu dambeeya ee haweeneyda uurka leh. Sidoo kale cunuga dhallaanka xilligaas aad ayay ugu roon tahay. Ugu dambeyntii kadib dhalmada aad ayay ugu fiican tahay timirta. Haweeneyda waxay sare u qaadaysaa in hooyada naaska nuujisa ay soo deyso caano badan. Geedka barakeysan ee timirta lama soo koobi karo faa'iidooyinka laga helo, waana geed cunto ahaan ka sukow daawo ahaan loo adeegsado, isagoo ka hortag u ah cudurro badan oo dadka asiiba. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyaa inuu yiri, ma gaajood cid ay gurigooda taallo timir. Waxaana uu xadiidkani caddaynayaa oo markhaati ka yahay ahamiyadda ay leedahay timirta. Waa xubintii caafimaadka iyo wariyaheenna Cabdisamed. Guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysyada. Waxaa igala qayb galay Cabdisamed iyo Farxaan. Tan iyo kulanti dambe, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. أي معنى